de mogelijkheid tot repatriëring ook voort. Maar ik denk dat het ook belangrijk daarbij is te vermelden dat dit niet alleen gaat om kun je vliegtuigen veilig laten vertrekken, maar dat het ook gaat om hoe krijg je mensen op een veilige manier bij dat vliegtuig. Ja, verder zegt de minister dat Nederlanders die in het Midden-Oosten zijn zeker niet zomaar moeten gaan rondreizen. Amerika heeft sinds het begin van de oorlog in Iran meer dan 2000 aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zegt het Amerikaans leger in een nieuwe update. De aanvallen hebben onder meer voor veel schade bij de Iraanse luchtafweer gezorgd. En volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er inmiddels ook al meer dan 1000 Iraanse burgers gedood. Onder hen zouden bijna 200 kinderen zijn. Ander nieuws dan. Odido moet veel beter en opener met klanten communiceren over het enorme datalek en duidelijker excuses maken. Dat zeggen experts in het AD. Volgens hen moet Odido erkennen dat hun beveiliging niet op orde was en moeten ze daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Met wat ze nu doen stralen ze volgens de experts geen betrouwbaarheid uit. En in Nijmegen was het voor veel voetbalfans feest gisteravond. NEC heeft namelijk voor een stunt gezorgd in de KNVB-beker door topfavoriet PSV uit te schakelen. In de halve finale werd het 3-2 voor NEC en dus staat de club in de finale. Dat betekent uitzinnige fans. We gaan weer naar de Kuip! Geweldige wedstrijd. Laatste half uur, echt niet normaal. Begin zei ik het al, het wordt een zwaar bevochten wedstrijd, maar we trekken hem over de streep in de reguliere tijd. Naar de Kuip, hè? En zeker, hop, en naar de Kuip voor de tweede keer. Yes! Als we horen bij Omroep Gelderland. NEC won de beker nog nooit. Ze spelen de finale tegen AZ of Telstar. De clubs spelen vanavond de andere halve finale. Het weer dan. Ja, vanochtend is het nog wat grijs. In het zuiden kan het mistig zijn. Vanmiddag kopietje van gisteren eigenlijk. Veel zon, maximaal 16 graden. Op de weg dan de vertragingen vanaf 25 minuten. De A1 richting Apeldoorn, richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer, een half uur. Op de A4 is een ongeluk gebeurd, dat is van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft kom je in 5 kilometer, daar ook een half uur. En op de A13 is vanmorgen een ongeluk gebeurd, van Rotterdam naar Rijswijk. De weg is ook dicht tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid. Wordt er over de vluchtstrook geleid. 5 kilometer met 28 minuten. Ja, we hebben zo direct je hulp nodig, want welke twee van de kandidaten gun jij een hotelovernachting? Nou, Becky Hill. That's when I remember. Becky Hill en David Guetta bij Q Music. Remember. Goedemorgen, 4 over 8, woensdag de 4e van maart, show 1594, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Dit weekend, Mattie, slaap jij in een hotel. Gewoon een hotelletje in je eigen stad Rotterdam. Niet omdat je per se zoveel zin hebt om een nachtje weg te zijn, maar omdat jij Kiki de ruimte wil geven en Kiki dat ook een beetje van jou verlangt. Zij viert namelijk de verjaardag. Er komen 8 vriendinnen uit Hengelo logeren. We weten inmiddels dat ze naar een stripclub zullen gaan en dat ze uiteindelijk ik denk in de vroege ochtend pas in hun bedjes zullen rollen. Precies, ja. Dus ik ben, ik heb net al geleerd, voor 10:30 sowieso niet welkom. Nee, want de Dinnies die slapen lekker uit na een wilde en hete nacht. Nou leek het ons leuk om iemand anders ook een hotelovernachting te gunnen. Dus misschien wil jij wel je huis uit omdat er thuis iets staat te gebeuren waar jij helemaal niet op zit te wachten. Of wil je juist je partner een nachtje de deur uit hebben omdat je denkt, alles leuk en aardig wat ik ga doen, daar hoef jij niet bij te zijn. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Wil jij weg of moet je partner even weg? Ik zou het heel erg fijn vinden als mijn partner even weg zou willen gaan. Oké, Marcel, wat zijn je plannen? 11 april, dat is een zaterdag, dan heb ik 10 vrienden uitgenodigd. En dan gaan wij er een DJ-avondje van maken bij mij thuis. Zo. Iedereen een half uurtje eigen muziek maken. Ieder mag een thema kiezen. Ja, dan wordt heel gezellig, heel veel herrie. En daar kan ik eigenlijk mijn partner niet zo goed bij gebruiken die avond. Heel even, Marcel, voordat we naar de thema's gaan en dergelijke. Want dat ging allemaal vrij complex. Waar gaat dit plaatsvinden? Hoe moeten we het voor ons zien? Bij mij thuis. Mm-hmm. Ik heb een verbouwde speelkamer tot mancave barretje gemaakt. Wow. En die is gescheiden van de woonkamer. Een hele mooie, prachtige ruimte. Waar we met z'n allen terecht kunnen. Hé, maar jouw situatie klinkt al als een droom. Jij hebt een mancave die dus aan de woonkamer zit. Dus jij hebt al helemaal lekker je eigen plek. Zit daar standaard al een DJ-setje in? Nee. Ik heb wel een kleine muziekinstallatietje. Gewoon een box staat er. Ja. Maar daar zit aan de ene zijde hebben we een barretje gemaakt. Aan de andere zijde is een tweede zitkamer met een behoorlijke televisie. En het is de bedoeling dat we die muziek gaan afspelen op de televisie. Hey, dus met beeld en geluid. Leuk. Welke vrienden zijn dit? Zijn het kameraden van vroeger? Of? Ja, dat gaat echt al ver terug. De oudste kameraden die ken ik denk 45 jaar al of zo. Oh, wauw. En is het de eerste avond dat jullie met z'n allen een DJ-avondje organiseren? Ja, het is de eerste keer dat we dat gaan doen. Ah. Nou, ik zou ook de buren inlichten. Ik zou ook overwegen de buren misschien een hotelbon te geven. Je had het ook over thema's. Wat bedoel je daarmee? We zijn met z'n 10. Ik zeg ongeveer allemaal een half uurtje per persoon. Ja. En we willen het een beetje redelijk geheim houden voor elkaar. Wat voor thema dat je kiest. Een vriend van mij heeft zich al versproken. Die heeft al gezegd, ik ga het thema oorlog doen. Oh, gezellig. Er is zoveel mooie muziek gemaakt met als thema oorlog. Hij houdt van de songteksten. Hij gaat ons meenemen in een aantal liedjes. Ik weet niet welke. Die over oorlog gaan. Kensington met War. Bijvoorbeeld. Ja, Billy Joel. En wat ga jij zelf doen dan? Nou, ik hing nog een beetje op 2 gedachten. Ik weet het nog niet precies. Ja. Los van dit zijn we ook bezig met een reunie van onze 6e klas van de lagere school. Ja. En een aantal van die kameraden die komen dus ook die avond, niet allemaal. En dat was 1984. Dus misschien dat ik wel 1984 als thema pak. Zo, muziek uit die tijd. Dat raad ik je echt aan. Want dan gaan jouw vrienden, die gaan meteen in de nostalgie. Dan zit je gewoon super. Ja, dat klopt. De begin jaren 80 muziek is natuurlijk toch echt van onze tijd van vroeger. Lekker ja, Prince draaien de hele avond. Dat is gaaf, man. Oké. Hey, en even, dus en jij gunt jouw vriendin een avondje weg. Want jij zegt, ja, er is niks voor haar om hier bij te blijven zitten. Nou, het gaat 2 kanten op. Ik gun het er en ze wil het ook, denk ik. Want die wil daar helemaal niet bij zijn. Nee, precies. En die heeft al gezegd zo van, moet dat weer bij ons? Kan dat niet bij een ander? Ja. Ik zeg, het is leuk, het is mooi, dat willen wij toch wel. En ik heb, dat gaan we gewoon bij ons doen, heb ik gezegd. Ja. Hoe heet je partner? Sylvia. Oké, dus we weten nu, Marcel wil Sylvia het huis uit. Sylvia wil zelf ook wel graag het huis uit. Terwijl Marcel met 10 vrienden urenlang plaatjes aan het draaien is. Dat is de setting in de mancave. Dit is kandidaat 1, maar we hebben ook nog kandidaat 2. Daarna hebben we jouw hulp nodig, want wie gaat er vandoor met die hotelovernachting? Naar Shakira! Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Up, up, up, up, up, up, up, up, up. jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? Shakira back your music en Zoo. Daarvoor hoorde je Marcel. Marcel die wil graag Sylvia, zijn vriendin, een avondje naar een hotel sturen. Ja. Hij heeft namelijk een geweldig feestje op het programma staan bij hem thuis in zijn mancave. Er komen 10 vrienden een DJ-avond beleven. En ze mogen allemaal een half uur draaien binnen een bepaald thema. Maar dan is er Dennis. Dennis, goedemorgen. Morgen. Ja, wat is jouw verhaal? Want we kunnen ook, Dennis, op jou stemmen. Ja, dat zou fijn zijn. Mijn vrouw die is afgelopen jaar heeft ze een avondje gehad met vriendinnen bij een van die vriendinnen thuis. En laten we dat maar een Tupperware party voor volwassenen noemen. Ah, waar ja, volwassenen speeltjes tentoongesteld worden. Ja, wij weten precies wat jij bedoelt, Dennis. Ah, nou, voor mij was het toen de tijd nog een beetje vaag. Totdat je een paar fotootjes doorgestuurd kreeg en toen was het... Volgende keer doen we het bij ons thuis. Ik denk, oké, bijzonder. Ja. En ik hoorde jullie nu net op de radio en ik dacht gelijk van... ja, die moet ik een appje sturen, want er komen dus 8 vriendinnen... komen dus gezellig een Tupperware party, zeg maar, houden bij ons thuis. Ja. En ik weet de Tupperware parties van vroeger nog die mijn moeder hield. Dus ik hoop niet dat ze ook allemaal demonstraties gaan geven en zo. Oh, nee, want dat is met dit specifieke... productcategorie, zeg maar, is uitproberen. Ja, ja, is enerzijds een must. Anderzijds wordt het natuurlijk ook wel een heel interessante avond. Ja, nou, laten we zo zeggen, ik hoef daar niet bij te zijn. Nee? En dat is dus bij ons thuis in de woonkamer. En daar staat mijn PlayStation ook, dus ik kan eigenlijk geen kant op. PlayStation, leuk. Hey, wat neem. Wat heeft jouw, hoe heet je partner trouwens? Kimberly. Wat heeft Kimberly erover gezegd tegen jou? Van, hey, lieverd, als het even kan, ga op zolder zitten. Of als het even kan, ga zelf ook een avondje weg. Zijn er afspraken over? Er zijn eigenlijk geen afspraken. Niet echt. Het was gewoon van, we hebben een ladies night. Of tenminste, ik heb een ladies night met die vriendinnen. Ja. En dat is 17 april. Ik zeg, oké, ja, zozelfde als de vorige keer. Ik zeg, Tupperware party. Ja, die. Ik zeg, oké. Nou, dus dat is eigenlijk zoiets van, kijk maar wat je doet als je er maar niet bent. Hey, en hoeveel vriendinnen kwamen er, zei je? Als het goed is, een stuk of 8. Stuk of 8, bij jou het ook wel. Oké. Ja, hey, en dan nog de Tupperware-dame, zeg maar. Juist. Ik ben ook wel geboeid, want een aantal maanden geleden hebben ze dus bij een vriendin thuis zo'n bewuste avond gedaan. Mm. En je zou toch ook zeggen, ja, het materiaal is toch nog niet versleten? Moet er nou weer een nieuwe avond zijn eigenlijk met dezelfde producten? Nou ja, als je de smaak te pakken hebt, dan moet je misschien je horizon wat verbreden. Dus, Er is wel iets gekocht toen, begrijp ik. Het was een succesvolle avond, heb ik toen begrepen. Ja. En heb jij er nog de vruchten van geplukt? Ik heb er wel wat van meegekregen, ja. Dus ja, netjes uitgelegd. Prachtig natuurlijk. Luister ook kinderen mee. Hij weet er genoeg. Wat ontzettend fijn voor je. Oké, dus in jouw geval is het dat je Kimberly het... Nee, je gunt Kimberly de ruimte en jij wil het huis uit. Zo moeten we het zien. Jij wil een nachtje weg, zodat je even ook rust aan je kop hebt. En die meiden gewoon de woonkamer voor zichzelf. Er wordt verwacht dat ik er gewoon niet ben. En dit was dat ik dacht van oké, dit is wel een mooi plekje om... of dit is een mogelijkheid voor mij om ergens naartoe te gaan. Oké, dit zijn de twee verhalen. Je hoorde net Marcel, dit is Dennis. We gaan nu stemmen in de Q-Music app. Luc, als het goed is, komt er nu een poll online in die app? Ja, klopt, die is nu online. Oké. En dan kun je stemmen op of de vrouw van Marcel, omdat hij thuis een DJ-feestje met al zijn vrienden organiseert. Of op Dennis, omdat hij niet bij het 18-plus feestje met speeltjes van zijn vrouw wil zijn. Nou, stemmen zullen we doen? Half uurtje? Ja, laten we daarop zetten. Via de Q-Music app. Yeah. sounds better with you. Better with you. I can see in your eyes, you're about to break my heart. I met you at the wrong time, and now I don't know where we are. Now my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. If it's right, then why does it feel so wrong that you won't be mine anymore? I wanna hold you close before we lose it all. Don't tell me this is the end, 'cause my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. So put your love. En Steve Back Your Music, Love on Hold. Ondertussen wordt er lekker gestemd in de Q-app op Dennis, dan wel Marcel. Ja, hoe staat het ervoor? Luc, jij monitort alles vanaf de redactie. Klopt, en op dit moment, het is ontzettend spannend, maar ligt Marcel voor... met een voorsprong van 58% van de stemmen. Oei. Marcel is degene die thuis met 10 vrienden een DJ-avond organiseert. Hij heeft een mancave, daar komen 10 vrienden. Ze gaan de hele avond, gaan ze daar per half uur, gaat er steeds iemand anders draaien. Ja. En dus ideaal als zijn vrouw Sylvia er niet is. Wij geven dus een hotelovernachting weg, voor de duidelijkheid. Aan de andere kant hebben we wel nog Dennis, kan natuurlijk ook nog steeds opgestemd worden. Dennis die zit thuis met Kimberly. En Kimberly die heeft allemaal meiden uitgenodigd voor een 18-plus Tupperware party. En Dennis zegt, ik moet weg. Mm. En die staat dus op 42%. Klopt. Alright, het is best wel spannend. Ja. Je kan nog, zullen we doen een kwartiertje stemmen. Degene die dus wint, die krijgt een hotelovernachting. En dan waarbij dus Marcel zelf wel weggaat. Of nee, Dennis zelf weggaat. Dennis gaat zelf weg. Bij Dennis de gaat zelf weg. En bij Marcel blijft hij juist lekker thuis, gaat zijn vrouw wieberen. Nou, je kan het nalezen op teletext, pagina 15. Annemarie, wat zit er zo meteen in het nieuws? Het nieuws gaat onder andere over de Ozempic-hype die toch wel een beetje aan de gang is. Hè, waardoor we steeds minder eten, of althans de mensen die Ozempic gebruiken, die hebben minder honger en die willen kleinere porties. Dat zien we ook terug in de supermarkt. Hoor je zo meteen. En we spelen 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. Wil je meespelen, kun je nu bellen 0909-9596. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Autotaalglas is partner van de top 40.

Odido moet veel beter en opener met klanten communiceren over het enorme datalek en duidelijker excuses maken, zeggen experts in het AD. Volgens hen moet Odido erkennen dat hun beveiliging niet op orde was en moeten ze daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Met wat ze nu doen, stralen ze volgens de experts geen betrouwbaarheid uit. Ongelooflijk, hè? Die hebben zo'n fantastische introductie gehad in Nederland, Odido, als een soort nieuw merk. Daar werd volgens mij door heel veel kenners met veel respect naar gekeken. Van een nieuw merk, zeg maar, om mensen aan je te binden, is ongelooflijk moeilijk. Ze hebben toen toch in één nacht die T-Mobile winkels helemaal omgeflipt naar Odido winkels. En ze hadden een fantastisch imago. En moet je nu eens kijken hoe dat erbij ligt. Ja. Ze staan voor een grote uitdaging, hoor. Laatst wel weer een commercial van ze ook op de radio. Dat ik dacht, ik dacht dat ze dat even helemaal stop hadden gezet. Ik vond het wel een goed voorbeeld van die experts die zeggen dan, in plaats van dat ze gewoon helder zeggen, sorry, we hebben fouten gemaakt, zeggen ze, we betreuren de situatie. En dat is dan eigenlijk een hele verpakte manier om een soort van moeilijk je excuses te maken, maar zeg gewoon dat het je spijt. Ja, dat is je spijt, want heb je een fout gemaakt? Dat is een beetje de vraag. Nou ja, de vraag is, hoe noem je dat? De beveiliging was in ieder geval niet op orde. Nee, die was niet op orde. Nee. De politiebond neemt het op voor agenten die massaal in het dossier hebben gekeken van de vermoorde Lisa uit Apkoude. Daar is veel kritiek op, omdat de meeste agenten niets met de zaak te maken hebben. Volgens de bond willen de agenten alleen maar het signalement van de dader weten, zodat ze naar hem uit konden kijken. En gisteren werd bekend dat 1700 agenten dat dossier hebben ingezien. En voetbalfans in Nijmegen die vierden gisteravond groot feest. Want NEC heeft PSV verslagen en staat in de finale van de KNVB-beker. We gaan weer naar de Kuip! Geweldige wedstrijd. Laatste half uur, echt niet normaal. Begin zei ik het al, het wordt een zwaar bevochte wedstrijd, maar we trekken hem over de streep in de reguliere tijd. Naar de Kuip, hè? En zeker, hoppen naar de Kuip voor de tweede keer! Yes! Ja, nu was het bij Omroep Gelderland. Ja, de finale van de KNVB-beker wordt altijd in de Kuip gespeeld, in ieder geval de laatste jaren. NEC speelt die finale dan tegen AZ of Telstar. Die clubs spelen vanavond de andere halve finale. En voor Telstar kan het de eerste keer ooit worden dat ze de finale van de KNVB-beker halen. Maar voor deze fan is het nagelbijten, zegt hij bij NH. Veel spanning. Ik denk, dat gaat me hard. Voor mijn gevoel zijn ze gelijkwaardig. Alleen wie legt ze erin? En dat is het. Ik wacht het af. Ja. AZ Telstar is vanavond om 8:00. En fastfoodketens en bedrijven die snacks maken hebben last van de wereldwijde afslanktrend. FD schrijft erover. Ja, steeds meer mensen gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic. Dat betekent dat je hongergevoel een stuk minder is. En dus laten mensen die vette burger of de paaseitjes liever staan. Of de bitterbal. Nou, voedselproducenten die spelen daarop in. Snacks worden namelijk wat gezonder. En de porties kleiner. Zodat je er toch wel iets van kan eten. Zo heeft Magnum kleine ijsbonbons om in minder happen toch diezelfde ervaring te bieden. Zeggen ze zelf. En ook voegen steeds meer bedrijven eiwitten en vezels toe aan sommige producten om ze toch nog iets gezonder te maken of te laten lijken. Mm. Hey, maar dan is dit misschien nog wel een leuk gevolg van de Ozempic. Dus waar je ook wat aan hebt als je geen Ozempic gebruikt. Als ik denk, als ik dan hoor zeggen van de snacks worden kleiner of gezonder, denk ik, dat is dan toch echt een prima gevolg. Ja, maar je moet natuurlijk niet 3 mini-ijsbonbons eten. Nee. Maar dat gebeurt natuurlijk bij veel mensen. Ja. Die hebben zichzelf helemaal niet in de hand. Die denken, oké, het is een kleine ijsbonbon, dus doe er nog maar 4. Nou ja, tenzij je dus aan die Ozempic zit en bijna geen honger meer hebt, schijnt. Hey, want dat Ozempic, dat is toch, als je het niet op bestelling krijgt of op een recept, dan kost dat toch hartstikke veel geld. Karel, jij woont in een rijke gemeente, een van de rijkere gemeentes van Nederland, in Haarlem. Ja, daar zit wel een lekker gouden randje omheen, ja. Maar zie jij veel Ozempic om jou heen? Nou, het is niet dat ik het veel zie. Ik zie alleen weinig mensen buiten sporten. Ik zie weinig sportscholen helemaal afgeladen vol. Maar ik zie wel mensen om me heen lekker afvallen. Oh, ja. Ik noem het altijd, het is een beetje de nieuwe sherry van Bloemendaal. In plaats van staan op sherry zitten, zetten ze een spuit. Is het erg? Vraag ik me even hardop af, hè? Is het erg? De lange termijn gevolgen van het gebruik van Ozempic zijn natuurlijk nog niet duidelijk. Ik geloof niet dat het erg is. Alleen het zet uiteindelijk natuurlijk geen zoden aan de dijk. Want wat ga je doen? Je hele leven aan de Ozempic blijven? Ja, geen idee dus. Want anders komen al die mensen weer aan. Je moet blijven spuiten. Dat is natuurlijk geen optie. Uiteindelijk moet je toch op een loopband, jongens. Er bestaat geen shortcut om af te vallen. Ik weet het ook niet, hè, maar gewoon even advocaat van de duivel. Stel, dit is wel de shortcut naar afvallen. En het is. En stel, ik zou het ook niet durven gebruiken, hoor. Maar inderdaad, spannend, weet je, het is allemaal maar net nieuw. Ja. Maar stel dat het helemaal niet slecht voor je is. En dit dus de shortcut is naar afvallen, waardoor je dus minder honger hebt en dus ook wat gezonder eet. Zonder dat je dus zelf die knop in je kop om moet zetten. Ja. Wat zou daar dan erg aan zijn? Ja, want het overgewicht is ook volksziekte nummer 1. Dat je verslaafd bent aan een onnatuurlijk iets. Dat je moet blijven spuiten. Je moet, hoe dan ook, op een dag met je kadaver op een loopband. Of je moet gewichten gaan heffen. Daar kan je niet voor rennen, jongens. Ja, nou, dat en is op niet een andere manier gaan eten. Dat is niet af te kopen. Ozempic werd natuurlijk wel eerder gebruikt, gewoon voor mensen met zware obesitas die zelf niet konden. Nee, afvallen. Zeker. Maar dat is een ander verhaal. Ja, dat is een ander verhaal. Ja. Hallo, Stevie. Goedemorgen, Marieke. Goedemorgen. Marieke en Annemarie. Hey. Hallo. Hey, dit is leuk. We hebben een acteur aan de telefoon. Ja, klopt. Ja, ja een figurant, hè? Ja, maar bij ons een acteur. Welke films kunnen we jou allemaal zien op het witte doek? Het Gouden Uur 2 speel ik in mee. Amsterdam 2. En in de series Flikker Maastricht en Flikker Rotterdam. Sleepers 2, Anoniem 2. En dat zijn eigenlijk een beetje de series en films waar ik momenteel in speel. Je doet alleen sequels. Op het moment dat er een deel 2 is, bellen ze jou. Hey, en wat voor rol heb je daar dan? Ja, ik zit namens politiecasting. Dus wij vullen voornamelijk de politierollen in films. Dus denk daarbij aan forensische opsporing, normale politieagent, dienst speciale interventies. Hey, maar dat is dus politiecasting, zeg jij. Wordt er dan specifiek? Of is dat ook jouw beroep in het echte leven? Ik heb tot 2020 ben ik bij de politie gezeten. Helaas wegens het lichte volgen van PTSS heb ik de stekkers eruit moeten trekken. En ben ik totaal iets anders gaan doen. Maar deze rol bleef me wel bij en het leek me leuk om daar een steentje bij te dragen. Wat mooi, man. Hey, en nu als je 2.500 euro wint, jij spaart voor een Amerikaanse politieauto. Zit hij dan bij de inboedel die filmmakers kunnen huren bij jou? Nee, ik wil hem voornamelijk gaan gebruiken voor wensen te vervullen en om zieke kindjes een dag van de leven te geven. Ik weet dat er een aantal in Nederland ronddraaien. Ik heb het ook zelf mee mogen maken van dichtbij dat er een wens in vervulling werd gedaan. En ja, dat is dan prachtig om te zien dat zo'n glimlach op zo'n kindje gezicht. Ja, daar staat echt van alles tegenover. Prachtig zeg. Nou, ik hoop zo ontzettend dat jij 2.500 euro wint. We hebben het maar deels in de hand natuurlijk. Jij mag bepalen met wie je vier op rij wil gaan spelen, Stevie. Ja, ik wou met Mattie. Oh, leuk. Oh, spannend, Matt. Nou, dan ga ik de studio verlaten. Ja, die 2.500 euro, Stevie, daar maak je kans op als Mattie zometeen bij de vier woorden die ik je ga geven vier dezelfde associaties heeft. Als dat nou gaat lukken, dan krijg je van ons ook nog een straat staatsloten. Wil je beginnen, zou ik je eigenlijk willen vragen. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Top. Het eerste woord, Stevie, is junior. Senior. Kat. Hond. Hamburger. Friet. Of... Friet, schrijven we op. En de laatste, basilicum. Kruiden. Mattie en Marieke. Is dit hem? Is dit 2.500 euro waard? Je hoort het aan Damiano Davi. You sound better with you. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Mariano David en Tyla Talk To Me op Q Music. Vier op een rij spelen met Stevie 33 uit Sommelersdijk. Junior. Senior. Kat. Hond. Hamburger. Friet. Basilicum. Kruiden. Stevie, ben je tevreden? Ja. Dat zijn de eerste twee sowieso. Mm-hmm. Alleen de laatste twee, ja, dat is even gissen. Ja, maar bij hamburger zei hij friet. Veel mensen zeggen daar ook nog McDonald's. Ja, had ook een kunnen op Burger King. Ja, het is maar net. Broodje komt ook nog binnen. Ik zie ook nog vlees. Dree zegt, de hamburger gaat niet goed. Dat moet natuurlijk vlees zijn. En bij basilicum zie ik hier en daar nog pesto binnen druppelen. Maar ik vind kruiden helemaal niet gek, hoor, wat jij daar zegt. Nee, ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik kan het ook niet meer veranderen. 2.500 euro zou je om mij eens gegund zijn. Want jij zegt, ja, dan wil ik een oude Amerikaanse politieauto kopen, waarin ik ook kinderen eigenlijk een wens in vervulling kan laten gaan. Ja, wij vinden het schitterend. Ik roep Mattie de studio binnen. Ik leg hem dezelfde woorden voor. En als het gelijk ligt, krijg jij die 2.500 euro en doen we er ook een straatstaatsloten bij. Mattie, het eerste woord dat ik aan Stevie heb gegeven is... Oh, geef me even een momentje. Dan zoek ik nog eventjes de plingeltjes op. Voor als je het goed hebt. Dat is een groot belang. Ja, het is altijd wel lekker om het te doen. Volledige experience krijg je natuurlijk, Stevie. Even kijken hoor. De pingeltjes en de pingeltjes. In de tussentijd iets voor uzelf, dames en heren. We zoeken even de pingeltjes. Gaan we even kijken welk pingeltje we horen bij junior. Senior. En daar was hij. Kat. Muis. Oh. Jammer. Had je nog een andere? Kat. Hond. Ja. Hond. Oh ja, ik dacht gewoon kat en muis. Oh, wat jammer. Nee, ik heb ook niemand in de appbox gezien die kant op ging eigenlijk. Oh. Hé, Stevie. Helaas. Nou, het zit er niet in. Hé, dat vind ik wel jammer. Ja, dat is het zeker, want wij waren vooral benieuwd naar de laatste twee woorden. Wat is je eerste gedachte bij hamburger? Patat. Nee, had ik niet goed kunnen keuren. Stevie zei friet. Ja. Ja. En basilicum? Helaas. Geen idee. En groen. Nee, dat was kruiden geweest. Nee, wat een rommelige editie. Het zat er gewoon echt helemaal niet in. Ook niet een beetje. Ja, ik vind het moeilijke woorden. Ja. Ja. Ja, het was een lastig rijtje. Ja. Nou, Stevie, fijn je lid te leren kennen. Leuke vent ben je, maar je krijgt geen 2.500 euro. Helaas, volgende keer beter misschien. Stevie, dankjewel. Tot later. Tot later. Hoi, hoi. En zo meteen hebben wij hier de uitslag van de poll in de app. Wij zijn namelijk aan het stemmen. Tenminste, hopelijk ben jij aan het stemmen op twee verhalen. Wij geven weg een hotelovernachting. Ja, wie gun jij een nachtje weg uit zijn eigen huis? Nog 3 minuten kun je stemmen in de Q-Music app. Robert Miles, Back to Music en Children. Aankomend weekend viert mijn vriendin haar verjaardag. Alle vriendinnen die komen vanuit Hengelo naar Rotterdam. En dus slaap ik een nachtje in een hotel. Zonder enig probleem doe ik dat. Ja. Ik gun hun gewoon de ruimte. Nu, vanochtend hebben we aan jou gevraagd. Joh, staat er binnenkort iets op de planning waarvan jij denkt, goh, dan zou het wel lekker zijn als ik een nachtje weg ben? Of dat je denkt, er staat iets binnenkort gepland wat ik ga doen, waardoor het fijn is als mijn partner een nachtje weg is. Wij faciliteren dan dat hotelnachtje. Wij regelen dan het helemaal. Je mag zelf een hotel uitkiezen. Ja, we hebben twee mannen gesproken. Aan de ene kant stond Marcel. Die organiseert met 10 vrienden een DJ-feestje bij hem thuis. In de Man Cave. Elke vriend mag dan een half uurtje draaien, thema naar keuze. Nou, dat wordt een hele lange en luide avond. Dus Marcel zei, het is echt beter als mijn vrouw Sylvia de deur uit is. Ja. Maar in de andere hoek staat Dennis. En Dennis is zelf degene die het huis wil ontvluchten. Zijn partner Sylvia die organiseert een, ja, om het zo maar te omschrijven, 18-plus Tupperware party in hun woonkamer. Dennis' de PlayStation die staat in diezelfde woonkamer. Dus hij kan echt geen kant op, alleen de kant van een hotel. Je kon het afgelopen half uur stemmen via de Q-Music app. Er is ongelooflijk veel gestemd. Het gaat namelijk om percentages van 43% en 57%. Zo. Even om aan te geven dat het gewoon super spannend is. We spreken over nek aan nek. Wij hebben aan de telefoon de winnaar. En die winnaar die wint dus met 57%. De vraag is, gaat hij een nachtje in een hotel of gaat zij een nachtje in een hotel? De winnaar van het nachtje weg is Marcel! Marcel! Gefeliciteerd! Ja, dankjewel, dankjewel. Zo, hey, dat alles is lekker. Wel. Sylvia is even lekker een nachtje weg. Ja, helemaal geweldig. Fantastisch zeg, dat is helemaal geweldig. Ik hoor authentieke vreugde in je stem, dat vind ik mooi. Ja, dankjewel. Ja, de wereld ligt eigenlijk aan jouw voeten, want jij hebt 10 vrienden over de vloer die een DJ-feestje komen doen in jouw mancave. Je kan ook besluiten dat je gewoon tot de volgende ochtend 7 doorgaat. Alles kan nu. Ja, ik denk nu wel dat we een paar uurtjes doortrekken, ja. De kans is wel heel erg groot geworden. Zullen wij Sylvia even bellen? Ja, prima. We hebben inmiddels ook haar nummer om even te vertellen dat zij ook natuurlijk een heerlijke avond tegemoet moet gaan. Maar is het ook lekker, hè? Heerlijk natuurlijk. Even de deur uit tot jezelf komen. Met Sylvia. Hi Sylvia, je spreekt met Mattie en Marieke van Q-Music. Je bent op de radio. Hallo, heb jij meegekregen dat Marcel jou op de radio heeft verteld dat hij graag zou willen dat jij de deur uitgaat? Ja, ik heb gehoord dat ik op mag rotten. Ja, ja. Oh, ja. En wist je dat überhaupt al? Wist jij al van dit feestje met 10 vrienden? Ja, je had me wel verteld dat er op 11 april een leuk mannenavondje op het programma staat. Ja. Ja, nu was er natuurlijk nog geen sprake van dat je in een hotel zou overnachten. Wat zou je anders die avond gaan doen, Sil? Nou, ik had toevallig aan een vriendin van mij gevraagd 2 dagen terug of ze zin had om mee naar de bioscoop of zo te gaan. Ja, slim. Maar goed, dan kom je natuurlijk, ja, tot hoe laat duurt zo'n film? Je kan naar Ladies Night, dan ben je misschien een keertje om 11:15 thuis. Maar ja, dan staan die gasten daar natuurlijk nog te draaien. Precies. Helemaal dat, aan de pils. Dat begint de ellende pas. Ja, dat begint het pas, ja. Hey Sylvia, hoe lang is het geleden dat jij lekker helemaal met jezelf heerlijk even een nachtje weg bent geweest? Nou, dat is wel echt heel lang geleden. Lekker toch? Even lekker een beetje Netflixen, even een beetje makkie aan. Ja, oh, in de volgende ochtend lekker schuimen langs dat heerlijke uitgebreide ontbijtbuffet. Oh. Man, al ga je 2 keer langs de croissante hoek. Heerlijk. Fantastisch toch? En dan kom je gewoon lekker in alle rust thuis. Misschien hangt er nog een beetje een loft van de avond ervoor. Maar ja, kun je jou het schelen, weet je wel. Je hebt heerlijk geslapen. Juist, maar dan mag ik de troep opruimen. Nou, ik zou wel met Marcel afspreken dat Marcel en zijn vrienden het allemaal zelf regelen. Je bent niet de interieurverzorger. Nee. Want anders moeten we namelijk ook een schoonmaker gaan weggeven. Dan loopt het bij ons zo in de papieren. Nou, we regelen wel een late check-out. Jij bent echt zondagmiddag om 4 uur pas thuis. Hé, hey, gaat ervan genieten, Sylvia. Ja, super. Dankjewel. Oh, veel plezier aan Marcel. Doei. Ja, dankjewel. Komt goed. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. Says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself, all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're